wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 lutego, minęła 10. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. 3890 nowych zakażeń koronawirusem, o 1000 więcej niż tydzień temu. Do połowy tygodnia zapadnie decyzja, jak od marca będzie wyglądała nauka w szkołach. Rosyjska opozycja liczy na unijne sankcje wobec otoczenia prezydenta Władimira Putina. Na początek najnowszy bilans epidemiczny. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 3890 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 1000 więcej niż przed tygodniem. Dane ujawnił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, podkreślając, że mamy do czynienia z trzecią falą pandemii. Wiceminister zaznaczył, że na początku tygodnia zapadną decyzje związane z rozwojem epidemii w naszym kraju. Ciągle analizujemy tę nową sytuację, bo widzimy, że także tej mutacji brytyjskiej niestety coraz jest więcej, czyli tych przypadków zmutowanego wirusa odnotowujemy zdecydowanie więcej niż kilka dni temu. Ostatnio to było ponad 10% wszystkich przypadków. Od tego będzie zależało dalsze nasze postępowanie, ale ja zawsze apeluję, że jeżeli będziemy się stosować do tych restrykcji, które w tej chwili obowiązują, to na pewno tego wirusa pokonamy. Waldemar Kraska dodał, że rząd rozważa wprowadzenie obowiązku posiadania negatywnego testu przy przekraczaniu południowej granicy. Wobec rozwijającej się trzeciej fali takie rozwiązanie obowiązuje w wielu państwach w Europie. Najpóźniej do połowy tygodnia zapadnie z kolei decyzja o trybie nauki w szkołach. Rozporządzenie, na mocy którego dzieci z klas 1-3 uczą się stacjonarnie, a starsze roczniki zdalnie, obowiązuje do niedzieli. Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że kolejne decyzje zależą od rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Mieliśmy nadzieję jeszcze dwa tygodnie temu na to, że od 1 marca z całą pewnością będzie decyzja o poszerzaniu tej nauki stacjonarnej. Natomiast teraz będziemy obserwować te wzrosty zakażeń i niczego wykluczyć się nie da. Musimy patrzeć na tą trzecią falę i zobaczyć, jak ta fala będzie się rozwijać. Jeśli ona będzie się rozwijać spokojnie, będzie taka spłaszczona, to z pewnością dzieci z klas 1-3 będą dalej w trybie stacjonarnym. Według ministra edukacji na decyzję o otwarciu szkół będą też miały wpływ szczepienia nauczycieli. Do tej pory preparat firmy AstraZeneca otrzymało ponad 100 tysięcy pedagogów. Wzrósł poziom Wisły w powiecie płockim w województwie mazowieckim. Najwięcej wody przybyło w Wiączeminie, Nowym Duninowie i Kępie Polskiej. Widzimy pierwsze efekty odwilży, mówi starosta płocki Mariusz Bieniek. Widać tą zmianę, szczególnie w momencie, kiedy mamy dwa dni już roztopów i ta woda jednak trafia z różnego rodzaju, powiedzmy, przestrzeni gdzieś do jakichś mniejszych cieków, a później do Wisły, i tutaj oceniamy, że jest to na pewno efekt tego, bo jeszcze jakby efekt lodołamania to na pewno nie na tym terenach. No, szczególnie mam tu na myśli teren położony powyżej Płocka. Także dziś, podobnie jak wczoraj, na zbiorniku włocławskim lodołamacze będą rozbijać zator lodowy na Wiśle w rejonie Woli Brwilianickiej. W Płocku stan rzeki jest stabilny, ale Wisła jest nadal na wysokim poziomie przekraczającym stany alarmowe. Rosyjska opozycja rekomenduje Unii Europejskiej nałożenie sankcji na ludzi z otoczenia prezydenta Władimira Putina. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych państw od godziny zastanawiają się nad objęciem Rosji nowymi restrykcjami w związku ze sprawą Aleksieja Nawalnego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Najbliżsi współpracownicy Aleksieja Nawalnego od dawna rekomendują Unii Europejskiej objęcie sankcjami biznesmenów z bliskiego otoczenia Władimira Putina. Władze Rosji rozumieją tylko język siły, a próby nawiązania dialogu, które podejmują europejskie kraje, są odbierane przez Kreml jako przejaw słabości. Cytuję wypowiedź Leonida Wołkowa, Radio Swoboda. Wcześniej te same sugestie przekazał unijnym politykom osobiście Aleksiej Nawalny. Lider opozycji od 17 stycznia przebywa w areszcie. 2 lutego są to odwiesił mu stary wyrok i nakazał odesłanie do łagru, w którym polityk miałby spędzić 2 lata i 6 miesięcy. Opozycjonista ma też do zapłacenia wysoką grzywnę za zniesławienie weterana. Działania rosyjskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości są odczytywane przez obrońców praw człowieka jako represje wobec Aleksieja Nawalnego. Polityk został uznany za więźnia politycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu

just the shape of things. Break every word, begin it all again. Your name on a white sheet, your lace shot with passion. Który kojarzy mi się z głosem Davida Bowiego. Zresztą tych punktów wspólnych jest nieco więcej, bo o panach mówiło się kiedyś, że byli najlepiej ubranymi muzykami na świecie. Może to zasługa ich wspólnego krawca, Antoniego Price'a, który szył też i dla Briana Ferrego, ale również dla Roberta Palmera. Ice House. Z jednej strony lód, no a z drugiej, no właśnie, potrafią rozgrzać tak dobrze jak dobra herbata. Zresztą te roztopy, które mamy za oknem, może to też przyczyna ich dźwięków. Piękny dzień się zapowiada, tego Państwu również życzę. No a my do 11 dzisiaj spędzimy godzinę radiową w stylu rockowym. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. The days drift on and on. Gdy miłość dojrzewa, wszystko staje się trudniejsze. Dni są długie, a noce stają się zimne. Gdy miłość zaczyna blaknąć, masz nadzieję, że ona zmieni zdanie. Ale mija dzień za dniem, a ty nigdy nie dowiesz się, dlaczego je już nie ma. Puste pokoje, Empty Rooms z albumu Run for Cover z roku 85. A jak brzmieli The Opposition dwa lata wcześniej? Proszę posłuchać. Czasem jest i tak, że głos może się po prostu zmienić i to dosłownie i w przenośni. Voice has changed, rok 83. Intimacy, myślę, że to bez wątpienia jest taka jedna z obowiązkowych pozycji dla wszystkich miłośników tak zwanych 80sów. No o fanach grupy The Opposition nie wspomnę. Prawie 23 minuty po godzinie 10, lista obecności. A no właśnie, nie wspomniałem o adresie mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Można pisać, można się chwalić, ile stopni u państwa. U pani Gosi zdaje się, że trzecie śniadanie. U pani Gosi herbata zaparzona. No i pani Gosia częstuje bułeczkami. Otwieram załącznik i bułeczki wyglądają przepysznie. A pan Przemek melduje z zimnofalowej stolicy Polski, tym razem znad kuchenki. No myślę, że dzisiaj nawet Suwałki zamieniają się w dosyć cieplejszą stolicę Polski. No właśnie, nie samą muzyką z lat 80. człowiek żyje. No co teraz coś z roku 2006. Kryje oczy, chowam twarz. Państwo pewnie pamiętają, bo na antenie programu trzeciego ten utwór pojawiał się dosyć często. No ale mamy piękną okazję. 15-lecie. Piętnastka? Czy szczęśliwa? No właśnie, musiałbym zapytać Kasi, ale domyślam się, że tak. Mimikra. To jest właśnie mój ulubiony solowy album Kasi Stankiewicz. Myślę, że w marcu jeszcze sięgniemy po tę płytę, bo jest taki utwór, który zwie się Marzec. No a zresztą może zrobimy sobie dłuższą ucztę z tą płytą. No to teraz za sprawą magii radia udamy się do amerykańskiego stanu Oklahoma. Come on, exit out. No, you won't see me this time. I'm in and out of love, but you know I can't find it. I'm gonna let you go. Now you won't see me around. See, I don't want it then, and I don't want it now. It's a death-defying act you won't believe. Oh, it's the last in line for the newborn seeker. Kwiecień, dokładnie 24 dzień kwietnia, przyroda budziła się do życia. No i wtedy właśnie pojawił się ten album For Their Love, Other Lives. Do tego utworu, czyli do utworu Lost Day, powstał też teledysk, który został nakręcony w domu lidera zespołu jazzego Tabisha i jego żony Kim. No właśnie, Other Lives przed chwilą, a Państwo piszą, że w Sosnowcu 2 stopnie, słonecznie, Górka Środulska naśnieżona, można wybrać się i poszusować. Nie Dolomity, ale zawsze coś. Takie pozdrowienia dostaliśmy od pani Krystyny i od pana Marka. A pan Stefan się przemieszcza, trasa Bratysława Wiedeń, no i 4 stopnie na plusie. Piękna pogoda dziś przed nami, no i mam nadzieję, że piękne dźwięki teraz. A sprawcami tych dźwięków będzie Unto Others. można usłyszeć deszcz? Czy można ten dźwięk przełożyć na dźwięki rockowe? Okazuje się, że można. Wie o tym dobrze grupa Unto Others, która zadała przed chwilą tytułowe pytanie Can you hear the rain? No ale jak wspominałem nieraz, rock niejedno ma imię. Jestem wielkim, ale to wielkim miłośnikiem rockowych wersji akustycznych. No to właśnie teraz taka przed nami. Co Państwo powiedzą na taką odsłonę Emily Wells? Forget the flood when I was out praying in the yard, listening for forever. I dried the carpet out into the sun. Don't you get stay, stay, stay, stay around. klubem. Emily Wells w minimalistycznej wersji akustycznej odsłonie utworu Stay Up. Tak właściwie to wcale nie brzmi, jakby była niewyspana. To ja powiem tylko Wake Up, bo refren tego utworu na pewno Państwa postawi na nogi. Follow the brightest star as far as the brave may dare. What will we find when we get there? If we'll ever reach the shore, follow a rising sun with eyes that may only stare. What kind of fire will burn us there? What kind of fire? And for all those years, our eyes are... only a fool would say. Who knows what's been lost along the way? Look for the promised land in all of the dreams we share. How will we know when we are there? How will we know? Oh, oh, only a fool would say. Basta grada, familia. The war is won, the battle's over. Basta grada, familia. For the lion and the lamb. Basta grada, familia. We thank the Lord, the danger's over. Basta grada, familia. Behold the mighty hand. Basta grada, familia. The night is gone, the wind is over. Basta grada, familia. There's peace throughout the land. Until the next wie, dokąd może zaprowadzić nas ta droga. La Sagrada Familia z albumu Gaudi. 87, rok 87. Słuchamy ja, Michał i nasza Laura, która dzisiaj kończy roczek. To pani Aneta. No to wszystkiego pięknego. Dla was grupa Radiohead.

Zapytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.